जरा हाँ अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना, गाड़ी बंगला नहीं ना सही ना सही, बैंक बैलेंस नहीं ना सही ना सही, टीवी वीडियो नहीं ना सही ना सही, शूटिंग शर्टिंग नहीं ना सही ना सही, इनकी हमको क्यों हो फिकर, जी लो जैसे मस्त कलंदर। यारो सुन लो जरा कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। अपना ये कहना, ए जी